odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8:00. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. 2 200 000 szczepień przeprowadzono do tej pory w Polsce. Szczepionek brakuje w całej Europie. Zimowe warunki jazdy na północnym i południowym wschodzie kraju. Perseverance, wytrwałość, będzie przenosić góry także na Marsie, a przynajmniej próbki dla NASA. Ponad 2 230 000 szczepień wykonano do tej pory w Polsce. Pierwszą dawkę przyjęło ponad 1,5 miliona osób, a drugą niemal 700 tysięcy. Minionej doby wykonano prawie 69 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że z powodu opóźnień w dostawach niektóre wcześniej zaplanowane szczepienia trzeba niestety przekładać. To są starsze osoby i oni się denerwują, że są to przekładane rzeczy. Z wtorku na czwartek, z środy na piątek. Jedna hurtownia dobrze przywozi, druga źle przywozi. Tempo szczepień uzależnione jest od dostaw szczepionek, a tych brakuje w całej Unii Europejskiej. To jest kwestia niezależna od nas, wyjaśniał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nie dziwię się, że seniorzy się denerwują, więc jeśli mogę, to tą drogą za to przepraszam, ale naprawdę nie jest od nas zależna sytuacja. Tych szczepionek po prostu nie dociera tyle, ile żeśmy zaplanowali. Jeszcze w tym tygodniu do Polski ma trafić kolejna dostawa szczepionek firmy AstraZeneca. Preparatem tym szczepieni są nauczyciele do 65 roku życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zimowe warunki na drogach Warmii i Mazur. Trzeba zachować ostrożność także na drogach wojewódzkich, mówi Mariola Sasin z Zarządu Dróg w Olsztynie. Wszystkie drogi w warmińsko-mazurskim są przejezdne. Na drogach w tej chwili pracuje 7 jednostek. Na drogach występuje lokalna śliskość, zajeżdżona cienka warstwa śniegu i błoto pośniegowe. Sprzęt pracuje w rejonie dróg wojewódzkich Nidzica i w rejonie dróg wojewódzkich Elbląg. Trudne warunki też na Podkarpaciu. Kierowcy muszą uważać na mgły osadzające szać i ograniczające widoczność do 200 metrów. Na wielu trasach, szczególnie na południu, utrzymuje się błoto pośniegowe, a w górach zajeżdżony śnieg. Tam są jeszcze trudniejsze warunki. Po trwającym ponad pół roku locie na Marsie wyląduje amerykański łazik planetarny Perseverance. To najbardziej zaawansowane tego typu urządzenie NASA. W czasie 2-letniej misji będzie pobierał próbki i poszukiwał śladów życia na czerwonej planecie. Perseverance wystartował z przylądka Canaveral na Florydzie 30 lipca ubiegłego roku. Po pokonaniu liczącej ponad 470 milionów kilometrów trasy, pojazd wyląduje w marsjańskim kraterze Jezero. Perseverance wleci w atmosferę czerwonej planety z prędkością 20 tysięcy kilometrów na godzinę, po czym dzięki silnikom hamującym i dużemu spadochronowi zwolni niemal do zera. Łazik Perseverance jest wyposażony w kamery, mikrofony, nadajniki oraz 7 specjalistycznych instrumentów, m.in. do obrazowania składu chemicznego powierzchni Marsa, a także do wykrywania związków organicznych. Na pokładzie łazika znajdują się również 3 chipy komputerowe z nazwiskami 11 milionów osób, które wzięły udział w akcji Wyślij swoje imię na Marsa. Dołączono do nich również aluminiową płytkę o wymiarach 8x13 cm z wygrawerowaną laską Esculapa na cześć pracowników służby zdrowia walczących z pandemią koronawirusa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Punkty przyjmowania wniosków w programie Czyste Powietrze otwiera na Śląsku coraz więcej gmin. Jest szansa, że już w najbliższych latach po wymianie starych pieców jakość powietrza w województwie będzie coraz lepsza, powiedział w Polskim Radiu Katowice szef Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Tomasz Bednarek. Koniec roku 2021 to dla wszystkich, którzy mają jeszcze te najstarsze źródła ciepła, to ważna data, bo wchodzi termin uchwały antysmogowej, do której do tej daty te źródła ciepła powinny być wymienione. I okres realizacji programu Czyste Powietrze, on przypomnę, został zaplanowany na 10 lat. W tym terminie w całym kraju powinniśmy sobie poradzić z tym problemem. Miasta województwa śląskiego są na czele rankingu najbardziej zanieczyszczonych ośrodków. Polskie Radio zdobyło 3 nominacje w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards 2020. Od 10 lat honorowane są firmy i instytucje, które efektownie wykorzystują nowe technologie w swoich działaniach. Oprócz ekspertów decydują internauci, którzy jeszcze dziś mogą głosować na najlepsze projekty. W kategorii Życie codzienne jurorzy nominowali aplikację mobilną Polskiego Radia Kierowców. W kategorii Kultura i Edukacja eksperci wskazali platformę z podcastami Polskiego Radia oraz serwis specjalny stworzony na stulecie Bitwy Warszawskiej. Serwis ten w grudniu ubiegłego roku otrzymał już nagrodę Srebrnego Bohaterona. O tym, kto dostanie nagrody Mobile Trends Awards, decydują oczywiście eksperci, ale głos mają także internauci, dlatego zachęcamy do dodawania głosów na nasze projekty. Mówi szef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kossowski. Wszystkie szczegóły szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie, na naszym portalu polskieradio24.pl. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 4 marca na konferencji online. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Naomi Osaka została pierwszą finalistką wielkoszlemowego Australian Open. Japonka ma patent na legendę tenisa Serena Williams. Nie po raz pierwszy poradziła sobie gładko z Amerykanką. Zwyciężyła do 3:04 w godzinę i 15 minut. W drugim zakończonym przed chwilą półfinale Amerykanka Jennifer Brady 6:04, 3:06 i 6:04 pokonała Czeszkę Karolinę Muchową. Przed nami pierwszy półfinał w turnieju tenisistów. Rozstawiony z numerem 1 Nowak Dziokowicz spotka się z kompletnie niespodziewanym na tym etapie rozgrywek kwalifikantem z Rosji Asłanem Karacjewem. Co w futbolu? FC Porto i Borussia Dortmund bliżej awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i w obu przypadkach wyniki pierwszych meczów 1/8 finału były zaskoczeniem. Ekipa z miasta, gdzie rzut beretem na surową atlantycką plażę pełną wędkarzy z termosami oraz mew gabarytami przypominających kury, 2-1 wygrała z Juventusem. W pierwszego gola dla gospodarzy zamieszany był niestety Wojciech Szczęsny. W drugim wczorajszym meczu Sevilla na własnym stadionie przegrała 2-3 z przeciętnie spisującą się w Bundeslidze Borussią Dortmund. Jeszcze dwa wyniki piłkarskie, ale nie z Ligi Mistrzów, lecz z Premier League. We wczorajszych meczach Everton 1-3 przegrał z Manchesterem City, Burnley po 1 zremisował z Fulham. Wyspy Brytyjskie zamieniamy na Toruń. Tu odbył się międzynarodowy halowy meeting lekkoatletyczny Copernicus Cup. Copernicus Cup to przygrywka przed weekendowymi halowymi mistrzostwami Polski, a po nich zakończenie sezonu z przytupem. Czempionat Starego Kontynentu w arenie Toruń i kropka. Piotr Lisek. Halowe Mistrzostwa Europy zamkną sezon. Kropka. Ze startu na start rozpędza się Ewa Swoboda. W piątek w Łodzi aktualna mistrzyni Europy z hali na 60 metrów pobiegła 7:22, a wczoraj w Toruniu 7 sekund i 16 setnych. Skrupulatnie policzyła, ile dni i ile treningów dało taki progres. Tylko liczyłam, ile dni jest od środy do piątku, żeby policzyć, że każdy jeden dzień to jest 1/100. Do poprawy przed najważniejszym startem sezonu jest start z bloków oraz... Troszeczkę z wagi zejdziemy z trenerką, ale jeszcze tak 2 kilo i myślę, że będę śmigała. I z bloku będzie się łatwiej wychodzić, jak będzie troszkę mniejsza. Do końca sezonu 2 tygodnie z małym ogonkiem. Czas na ostatnie szlify formy, techniki, łapanie świeżości. Z Torunia Dariusz Urbanowicz. Dodajmy jeszcze, że rekord Polski w biegu na 1500 metrów poprawił Marcin Lewandowski. Nowy to 3 minuty 35 sekund i 71 setnych. Z kolei znajdujący się w znakomitej dyspozycji Michał Haratyk wygrał konkurs pchnięcia kulą rezultatem 21:47. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Minus 9 stopni maksymalnie na termometrach dzisiaj na Podlasiu, minus 7 na Warmii i Mazurach, a na Pomorzu minus 5. W centrum kraju, to Warszawa, województwo mazowieckie, minus 6, podobnie w Lublinie. I to są najchłodniejsze miejsca w Polsce. W tych miejscach także, na szczęście, będą przejaśnienia dzisiaj. W Kielcach też przejaśnienia, ale zaledwie minus 1 stopień, także również chłodno. Minus 1 stopień także w Rzeszowie. Powyżej zera natomiast, powyżej zera, czyli plus 1 stopień w Łodzi, 2 w Poznaniu, a 5 w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach czy Krakowie. Tutaj na południu w Katowicach i Krakowie możliwe opady deszczu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szalalalala, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Ostatni dzień szalonych okazji w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka LG teraz taniej o 400 zł. Laptop gamingowy Acer Predator, grafika GTX 1650 Ti teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Chrupiąca bagietka. Świeża bułka z ziarnem. Kanapka z halloumi i jajkiem na ciepło. A ciebie? Co rano budzi do życia? W Stop Cafe na stacjach Orlen przygotujemy dla ciebie pyszne śniadanie. Takie jak lubisz. Dzień ze śniadaniem na stacji Orlen to dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Massive Attack, Teardrop na przywitanie muzyczne godziny 8. Ten utwór najpierw znałem z płyty Mezzani zespołu Massive Attack, a dopiero potem usłyszałem w czołówce do serialu Dr. House i byłem zaskoczony wyborem. Ale bardzo zacnie. Bardzo zacnie. Bardzo się cieszę, bo ten serial spopularyzował ten utwór bardzo. Paul McCartney wydał nowy utwór Find My Way. Ten utwór już niebawem także na antenie radiowej Trójki będzie można usłyszeć. 3 dekady temu i magister Michał Migała też już za chwilę zabierze nas do 18 lutego 1991 roku. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 8, podróż w przeszłość, dokładnie 30 lat. Cofniemy się teraz w czasie. Trzy dekady temu. Wiadomości ze świata. W Londynie obradują wierzyciele, którzy w latach 70. i 80. udzielili pożyczek polskiemu rządowi. Komisja złożona z europejskich bankierów nie może się zdecydować, czy umorzyć długi Polsce. Przedstawiciel naszego rządu domaga się redukcji 90% kwoty i ma na to wypróbowaną strategię. W razie czego wierzyciele nie dostaną nic. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, państwo polskie może raz na zawsze skończy z zadłużeniem zagranicznym. A o połowę w stosunku do ubiegłego roku spadła liczba Polaków wyjeżdżających na wakacje za granicę. A to dlatego, że przyszła transformacja i wolny rynek i ceny wzrosły drastycznie. I tak, na przykład ceny biletów lotniczych z Warszawy do stolicy Bułgarii wzrosły 10-krotnie, z 60 do 600 dolarów. Takie same podwyżki czekają turystów wybierających się do Związku Radzieckiego. Jednak rodacy i z tym sobie radzą. Wybierają nowe kierunki podróży, takie jak Portugalia czy Syria. I zamiast biletów lotniczych wybierają transport autobusem. A ja zastanawiam się tylko, jak wyglądał wyjazd autokarem z Polski do Syrii. I jak silna musiała być determinacja i pogoń za relaksem w czasach, gdy każda granica oznaczała kolejki i kontrole. I to dopiero były ekstremalne wyprawy. Michał Migała, dziękuję. Patrzony białe snopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie ósmej. Obiecałem coś od Paula McCartneya. Już za chwilę utwór Find My Way. Paul McCartney, przypomnę, 78 lat ma w tej chwili. A album Paul McCartney 3, z którego pochodzi singiel, który za moment usłyszymy, czyli ten utwór Find My Way, jest wyjątkowy z kilku powodów, ale też dlatego, że Paul McCartney osobiście nagrał tutaj wszystkie instrumenty. Sam. Nagrał je sam i to jeszcze u siebie w domu. Zatem posłuchajmy, jak brzmi utwór Find My Way dla wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie mieli przyjemności tego wysłuchać na antenie radiowej Trójki. Proszę bardzo. Because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night.

Zatrudnienie w dół o 2%. Wynagrodzenia porównując rok do roku w górę o 4,8%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących stycznia. Liczba etatów została zredukowana o 120 tysięcy. Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska, przyznaje, że spadek zatrudnienia w styczniu jest nietypowy, ale spadki nie są jej zdaniem ogromne. Nie zakładamy, że tutaj miało miejsce tak silne pogorszenie sytuacji na rynku pracy w styczniu. Możemy pomóc sobie tymi danymi NBP, jeśli chodzi o badanie koniunktury w sektorze przedsiębiorstw, gdzie ewidentnie popyt na pracę obniżył się, ale to jednak nie mamy do czynienia z jakimś takim bardzo silnym efektem likwidacji miejsc pracy w dalszym ciągu. Średnia płaca wynosi teraz 5537 zł brutto. To o 254 zł więcej niż rok temu. Dane GUS dotyczą dużych i średnich firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Statystyka nie obejmuje osób pracujących na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Zapłacimy więcej za jajka. Ptasia grypa i koronawirus wyraźnie ścięły produkcję. Na rynku pojawiają się braki. Tak możemy wyczytać w komunikacie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Na przełomie stycznia i lutego ceny podskoczyły nawet o 20% w firmach pakujących. A kolejne podwyżki możemy zobaczyć na dniach. Będzie jeden portal, w którym przedsiębiorca załatwi każdą sprawę. W drugim kwartale platformy biznes.gov.pl i cidg.gov.pl mają zostać połączone, zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin. W jednym miejscu przedsiębiorca będzie mógł załatwić online wszystkie sprawy urzędowe i jedyne, czego będzie potrzebował, to jest aktywny profil zaufany. Dane za zeszły rok pokazują, że w czasie pandemii niemal co trzecia firma zaczęła używać albo używała częściej platform cyfrowych. Dow Jones z kolejnym rekordem, S&P i Nasdaq na niewielkich spadkach. Tak wyglądało zamknięcie sesji na Wall Street. Inwestorzy analizują wyniki kwartalne spółek. Niepokój budzą oczekiwania inflacyjne za oceanem. Tymczasem na warszawskim parkiecie taniały drożające wcześniej papiery banków. Mimo dobrej pierwszej części sesji, ostatecznie główny indeks WIG20 zamknął się 0,9% na minusie. Euro kosztuje teraz 4,49, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,15, a brytyjski funt 5,18 zł. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Za oknami dzisiaj najchłodniej w Białymstoku, minus 9 stopni. Zaraz na drugim miejscu Olsztyn wraz z Lublinem. Tutaj będzie maksymalnie minus 7, w Gdańsku minus 5, a w Warszawie minus 4. To w tych miejscach oraz w Bydgoszczy, gdzie minus 1 stopień na termometrach, będzie dzisiaj słonecznie. Mamy okrągłe 0 w Kielcach, tutaj też słonecznie, w Rzeszowie natomiast 0 stopni, ale opady deszczu albo deszczu ze śniegiem możliwe. Poza tym najcieplej dzisiaj w Szczecinie, maksymalnie w ciągu dnia 6 stopni, w Gorzowie 5, we Wrocławiu 6. Tak jak w Szczecinie, czyli najcieplej w Szczecinie i we Wrocławiu, sprostowanie. Opole, Katowice, Kraków, tutaj po 4 stopnie, z tym, że w Katowicach również możliwe przelotne opady deszczu. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szalalalala, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Ostatni dzień szalonych okazji w Media Expert. Na przykład tablet Lenovo 10 cali LTE teraz taniej o 300 zł. Smart TV LG aż 70 cali teraz za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror,

Już za 5 minut, czyli kwadrans do 9, pojawi się na antenie radiowej Trójki Bartłomiej Gracza, który poprowadzi dla Państwa salon polityczny Trójki. Gościem będzie wiceminister infrastruktury pan Marcin Horała. Tymczasem za zrealizowanie dzisiejszego programu dziękuję Michałowi Jakubikowi, a program przygotowali Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Maciej Domański oraz magister Michał Migała. Łukasz Ciechański to ja, dziękuję. Wracam rano w poniedziałek, ale w najbliższy piątek, jutro o 19:00, cztery strony dźwięku. Zapraszam serdecznie na muzyczną podróż po całym świecie i po notowaniach z każdego zakątka kuli ziemskiej. Dzięki, do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Przed nami niespełna kwadrans na temat bieżącej polityki. Dziś naszym gościem jest wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Na początek to samo pytanie, które usłyszał Zbigniew Ziobro w poniedziałek. Czy patrząc na to, co dzieje się w porozumieniu, patrząc na liczne spory w rządzie Zjednoczonej Prawicy, patrząc także na to, co wydarzyło się we wtorek, a więc zablokowanie przez Solidarną Polskę ustawy w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy, zapytam pana, czy Zjednoczona Prawica nadal jest zjednoczona? Tak, oczywiście Zjednoczona Prawica jest koalicją. Gdybyśmy się zgadzali we wszystkim, to nie byłoby koalicji, bo byłaby jedna partia, jest koalicja. Więc czasem zdarza się jakaś różnica zdań, taki koloryt, powiedzmy, demokracji, jaki teraz obserwujemy w partii Porozumienie. Koalicja trwa. Koloryt demokracji, tak pan te spory wewnętrzne nazywa. Tak się zdarza. No może dawno tego w Polsce po stronie po prawicy nie było, ale przecież no, w latach 90. to takie akcje jak w Porozumieniu to kilkanaście razy na rok się zdarzały. Więc tak to w demokracji, w systemie parlamentarno-gabinetowym czasem wygląda. Tyle, nie jest to nic nadzwyczajnego. Myślę, że przejdziemy ten czas jako koalicja. Zresztą każdy z tych stron tutaj różnych sporów, które pan wspomniał, podkreśla, że ta koalicja jest dla niego wartością. Jak najbardziej chce w niej pozostać, chce dalej w niej pracować. Nie ma żadnego chyba głosu, czy w Porozumieniu, czy w Solidarnej Polsce, czy w Prawie i Sprawiedliwości, że ktoś chciałby zagrozić tej koalicji, czy ją rozbić, czy z niej wyjść. Wszyscy mówią inaczej, że im zależy na tym, żeby dalej razem pracować. Ale są takie głosy polityków opozycji, którzy zachęcają polityków Jarosława Gowina, posłów tego ugrupowania, by dołączyli, przeszli, jak to mówią, na jasną stronę mocy. No to jedyna szansa dla opozycji. Arytmetyka sejmowa taka jest, jest nieubłagana, ale jej wynik wyborów. Gdyby ktoś taki krok uczynił, choć nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby się na to zanosiło, raczej to tylko takie marzenia polityków opozycji, no ale gdyby, no to przede wszystkim zdradziłby swoich wyborców. Wyborcy dali zwycięstwo w tych wyborach Zjednoczonej Prawicy, głosując na kandydatów z listy, to nawet nie Zjednoczonej Prawicy, tylko Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że wielu wyborców, którzy zagłosowali na kandydatów Solidarnej Polski czy na kandydatów Porozumienia, mogło się zdarzyć, że nawet nie byli świadomi, że to jest kandydat Porozumienia czy Solidarnej Polski. Oni często się tym nie chwalili na swoich materiałach, tylko dominowało logo PiS-u. Inni z kolei głosowali na nich, ale jako koalicjantów PiS-u, a nie ale teraz może to się to zmienić, panie ministrze, bo już słychać głosy, że i Porozumienie, i Solidarna Polska no jest gotowa, że będzie realizowany taki scenariusz, że będą startowali w 2023 jako osobne byty polityczne. Mój Boże, co będzie w roku 2023, czy w ogóle będziemy na tym łespadole, to nawet nie epoka, to kilka epok w polityce, więc nie ma co spekulować. Jest koalicja, jest rząd, on rządzi dobrze w tych niezwykle trudnych warunkach i na tym musimy się koncentrować, a takie rozgrywki polityczne czy partyjne, choć tak jak mówię, pewnym kolorytem demokracji są i są nieodłączne, to są trzeciej kategorii ważności. Czyli nie zauważył pan w ostatnich miesiącach tego, że tych sporów jest coraz więcej w Zjednoczonej Prawicy, że właściwie co posiedzenie Rady Ministrów to jest sprzeciw Solidarnej Polski, na przykład w sprawie energetyki, w sprawie strategii energetycznej do roku 2040, ostatnio we wtorek w sprawie Funduszu Odbudowy, podatek od reklam, kolejny przykład, pewnie można by i mnożyć, bo i piątka Kaczyńskiego, piątka dla zwierząt. Tych przykładów, panie ministrze, coraz więcej. No, nadal jest to kilka przykładów. Rząd zasadniczo obraduje co tydzień. A jeżeli do tego doliczyć obrady rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, który obraduje w związku z pandemią, a też w takim składzie zbliżonym do rządu, to kilka tygodniowo takich posiedzeń jest. No więc mamy tu liczbę 100, 150, 200 takich spotkań w gronie rządowym w roku. Jeżeli 5 razy się zdarzyła jakaś różnica zdań, to mimo wszystko nie jest wcale tak dużo. To dlaczego tych posiedzeń Sejmu w pierwszym półroczu tego roku jest tak mało, bo 6? Bo taka jest potrzeba, tyle jest skierowane projektów. To i tak, jeżeli popatrzymy na liczbę przyjmowanych regulacji, to wcale nie jest mało. O tym zresztą decyduje marszałek i prezydium Sejmu, więc w ogóle rządowi nic do tego. Natomiast no, akurat posiedzeń rządu jest bardzo dużo. Choć oczywiście funkcją rządu jako władzy wykonawczej nie jest tylko kreowanie projektów ustaw. Jest cały szereg również innych obowiązków, zwłaszcza tych związanych z bieżącą walką, zarządzaniem tą walką z pandemią. Jak pan ocenia zatem sprzeciw Solidarnej Polski wobec Funduszu Odbudowy? Minister Michał Wójcik powiedział dzisiaj, że jest on niebezpieczny. Nie mówię o Funduszu Odbudowy, chodzi o mechanizm, który warunkuje przyjęcie tychże funduszy. Jest on niebezpieczny dla porządku prawnego w Polsce. No jest to taka taktyka Solidarnej Polski, która z tego całego obszaru tematów, kilkudziesięciu spraw, kilkuset, którymi zajmuje się rząd, szuka takich kilku, gdzie może powiedzieć coś, co będzie miłe sercu takiego twardego prawicowego elektoratu. I tak sugeruję, że no gdyby oni się tym zajmowali, gdyby mieli decydujący głos, to prawda, w tej sytuacji byśmy całą Europę przegłosowali, jedna Polska z Węgrami, prawda, Niemców, Francuzów, wszystkich, i by było tak w 100% jak my chcemy. Oczywiście, żeby tak nie było, no ale takie wrażenie można sprawić, jak się za to nie odpowiada, jak się o tych sprawach nie decyduje. W polityce nie ma sytuacji idealnych, czasem trzeba pójść na kompromis, czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby później zrobić dwa kroki do przodu. No ale oczywiście dla takiego twardego elektoratu to może być czasem niezrozumiałe i tu Solidarna Polska szuka jakiejś przestrzeni, żeby parę punktów sobie zdobyć, żeby pewną większą niezależną pozycję, żeby nie ten 1-2%, które miała wtedy. Czyli tylko i wyłącznie widzi pan w tym politykę, a nie widzi pan, panie ministrze, zagrożenia w postaci tego, że jeżeli zaciągają państwa Unii Europejskiej wspólny dług, no to będą musiały ten dług spłacić. Co jeśli Hiszpania, czy Grecja, czy Włochy, jeżeli będą w trudnej sytuacji, tego długu nie będą spłacały i to będzie na barkach między innymi Polski? Oczywiście, tylko pytanie, czy gdybyśmy zablokowali ten mechanizm, sytuacja Polski byłaby w czymś lepsza? Otóż nie byłaby. Wszystko na to wskazuje. Mielibyśmy duże problemy, no w ogóle nie uczestniczylibyśmy w tym mechanizmie, ale również zablokowalibyśmy budżet unijny na tę perspektywę. Po prostu Polska otrzymywałaby znacznie, znacznie mniej pieniędzy. Mając pod uwagę te karty, jakie mieliśmy w ręku, jaką siłę stanowi Polska w sojuszu z Węgrami versus reszta Europy, no to można powiedzieć, że udało nam się wygrać mecz z trzy klasy rozgrywkowe wyżej, czy powiedzmy boksować dwie wagi powyżej swojej wagi, no ale jednak polityka jest sferą realności, osiągania rzeczy możliwych, a nie popadania w pewne marzenia, czy takie nieprzyjmowanie do wiadomości rzeczywistości. Na zasadzie my się obrazimy, bo powinno być 100% tak, jak chcemy. No tak się nie da kierować państwem. Panie ministrze, minister Michał Wójcik był pytany o największą zaletę premiera Mateusza Morawieckiego i odpowiedział, że imponuje mu, że premier tak często podaje dane liczbowe. Jaką pan z kolei podałby największą zaletę Zbigniewa Ziobry? No, przede wszystkim odporność i wytrzymałość. Pan Zbigniew Ziobro był obiektem nieprawdopodobnego ataku, nadal jest i takiego i wizerunkowego, i medialnego, a za rządów Platformy, no to również prawnego. Przecież miał kilkadziesiąt różnych procesów, w których właściwie były takie czasy, że nic nie robił, tylko jeździł po całej Polsce po sądach. A mimo to, po pierwsze, w ogóle pozostał w działalności publicznej, po drugie, pozostał wierny swoim poglądom. Tego rodzaju wytrzymałość, właśnie wierność swoim poglądom, należy szanować. Zmieńmy temat, panie ministrze, bo Polska żyje pandemią. Przede wszystkim tego, jak będą wyglądały obostrzenia. Widzieliśmy, co się działo na Krupówkach i w innych miastach, na stokach narciarskich, i mówi się właśnie, że to właśnie stoki narciarskie, wyciągi będą zamknięte w pierwszej kolejności. Czy to prawda? Te decyzje jeszcze nie są podjęte, więc oczywiście też nie mam co o nich mówić. Zresztą to akurat nie moja specjalizacja, to specjaliści od ochrony zdrowia, minister zdrowia, inspektorat sanitarny mają tutaj decydujące zdanie. No, te obrazki, które obserwujemy, są bardzo niepokojące. Niepokojący jest też wzrost zakażeń, ponieważ ten wzrost zakażeń to jest efekt poprzedniego poluzowania obostrzeń. Te z ostatniej decyzji no, zaskutkuje gdzieś za kilka dni, po tygodniu dwóch od podjęcia tej decyzji, więc można obawiać się, że jeżeli tak dalej ten trend będzie wyglądał, to niestety przywrócenie pewnych obostrzeń będzie konieczne. Tu niestety mamy do czynienia z całkowitym rozjechaniem się pewnej emocji społecznej, to znaczy ludzie mają takie poczucie, że chcieliby, że właściwie wszystko już znieść, zamknijmy ten temat, prawda, niech tego koronawirusa nie będzie, żyjmy normalnie. Wszyscy tak byśmy chcieli, no ale niestety nie możemy zamykać oczu na rzeczywistość, musimy zobaczyć, co się dzieje na świecie. I tak w Polsce obecnie mamy bardzo, bardzo luźne te obostrzenia w porównaniu z większością państw europejskich. Przecież w wielu państwach europejskich jest godzina policyjna, zakaz wychodzenia z domu, zamknięta właściwie cała gospodarka poza sprzedażą żywności i niezbędnych produktów. No też szanujmy to, co mamy, bo naprawdę w wielu państwach Europy jest gorzej i musimy tu działać bardzo, bardzo ostrożnie i odpowiedzialnie. Słyszał pan, panie ministrze, że są poważne skutki uboczne szczepionką AstraZeneca nauczycieli, bóle głowy, gorączka, bóle mięśni utrzymujące się kilka dni. Przyznaję, że akurat to teraz słyszę od pana, natomiast no, tak jak sobie przypominam, jak jako dziecko byłem szczepiony, to też raz czy dwa razy po takim szczepieniu takie efekty miałem. Czasami takie efekty po szczepieniu są. Czyli po prostu tak bywa. Tak, no to tak jak mówię, no szczepienie to zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Niedawno, kiedy moja córeczka najmłodsza była szczepiona, no to też z dwa dni była marudna, miała gorączkę, miała jakiś katar. To się zdarza, natomiast no w porównaniu z potencjalnie śmiertelną chorobą koronawirusa, czy również powikłaniami trwałymi, uszczerbkami na zdrowiu, jakie koronawirus może spowodować, no to jednak tego rodzaju dolegliwości też przecież nie występujące powszechnie u każdego, myślę, że są akceptowalne. Niemniej szczepienie jest dobrowolne, tu każdy musi sam zważyć, co jest dla niego większą wartością, czego bardziej się obawia. Ja bym zachęcał do tego, żeby się zaszczepić, ale to każdy sam decyduje. Mówiliśmy o tym, jakie tematy dzielą Rady Ministrów, ale jest także program bezpiecznej infrastruktury drogowej, którym we wtorek miał zająć się rząd. Jakie efekty, jakie wnioski? To jest bardzo ważny program, ponieważ w Polsce nadal mamy... Nadal krótko mówiąc więcej, zdecydowanie więcej ginie osób na drogach niż mogłoby. Mamy doświadczenia innych państw europejskich, na przykład no Szwecja jest tutaj jako modelowy wskazywana, ale też wielu innych państw, które pokazują, że działania różnego rodzaju, ale również inwestycja w bezpieczną infrastrukturę. No chociażby prosta sprawa doświetlenie przejść dla pieszych, chociażby eliminacja rozwiązań na skrzyżowaniach. I to zakłada właśnie ten program? Tak, zakłada również środki na tego rodzaju działania. Dzięki temu mamy szansę, żeby Polaków na drogach ginęło po prostu mniej. To są nadal tysiące Polaków, które co roku giną na naszych drogach. Jest taka idea, taka polityka zero ofiar. Myślę, że to oczywiście jest niemożliwe, bo różne wypadki po ludziach chodzą i różne sytuacje w życiu się zdarzają, ale realne i co więcej przećwiczone w innych krajach, to nie jest coś teoretycznego, jest to, żeby tych ofiar było znacznie mniej. A to będzie z pożytkiem dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa. Panie ministrze, pan się zajmował wiele lat także gospodarką morską. Widzimy przykłady państw, w których energia odnawialna w takich temperaturach, w takich warunkach pogodowych po prostu się nie sprawdza. Szwecja, stan Teksas. Czy rzeczywiście to jest dobry moment, żeby inwestować w energię odnawialną? Bo w Polsce mówi się właśnie o energii pochodzącej z wiatru, o fotowoltaice. Tego nie unikniemy. No to już jest wielka debata dotycząca kwestii globalnego ocieplenia, czy ono jest antropogeniczne, czy jakby ta reakcja w kierunku przejścia, w kierunku gospodarki niskoemisyjnej jest odpowiednią reakcją. Mamy pewne zobowiązania, które musimy realizować i jeżeli nie zwiększymy udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym Polski, no to po prostu będziemy płacić bardzo dużo pieniędzy. Będzie to dla nas niezwykle kosztowne. To lepiej te pieniądze zainwestować. Jeszcze już płacimy, panie ministrze, coraz więcej na przykład za prąd. Właśnie między innymi dlatego, że polski prąd jest oparty na węglu, który jest emisyjny, a bardzo drogie już są uprawnienia do emisji CO2. Ale oczywiście to pokazuje, te przykłady państw, o których pan mówi, tej sytuacji pokazuje, że tu nie można być ideologiem w tej sprawie, że tu trzeba podchodzić racjonalnie i miks energetyczny właśnie ma to do siebie, że powinien być miksem. Że i trzeba przekonać jeszcze swoich koalicjantów co do tego programu energetycznego. Będziemy przekonywać i myślę, że dadzą się przekonać. To jeszcze słówko na koniec, panie ministrze, w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pan jest pełnomocnikiem rządu w tej sprawie. Na jakim etapie jest ta inwestycja? Bardzo duża, trzeba podkreślić. Posuwamy się z grubsza rzecz biorąc zgodnie z harmonogramem. Rozpoczęliśmy współpracę z doradcą strategicznym z Korei. Przed nami uroczyste podpisanie umowy, ale tak na roboczo już ona jest parafowana i już pracujemy. No, trwają już inwentaryzacje środowiskowe na terenie większym niż już właściwie powierzchnia czterokrotności miasta stołecznego Warszawy. Jesteśmy w procesie zamawiania STESiów, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych dla 700 kilometrów, ponad 700 kilometrów już nowych linii kolei dużych prędkości. Także krótko mówiąc, to trwają oczywiście też dla samego węzła komunikacyjnego i dla lotniska te prace. Trzymamy się w harmonogramie. Jest oczywiście ciasno w tym harmonogramie, nie ma dużo buforów. To ciasno też jest w naszym programie. Skończył nam się czas, panie ministrze. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To mogłem jeszcze długo. Ja wiem o tym, bardzo dobrze. Gościem Trójki był wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. Zapraszamy do reklamy. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle.